Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 14 lutego, jest 18. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej czekają na rezygnację lub odwołanie prezesa. Jeśli nie będzie rozejmu, będzie stan wojenny, ostrzega prezydent Poroszenko na kilka godzin przed wejściem w życie ustaleń z Mińska. W tym serwisie też wizyta na stoku. Trzeba mieć kask, dobrze zapięte buty, narty dobrane do wysokości. No i trzeba uważać, bo można się też wywrócić łatwo. Akcja Bezpieczny Stok trwa. Ale zaczynamy od strzelaniny w Kopenhadze, w której rannych zostało 3 policjantów. Do strzelaniny doszło w centrum miasta, na zewnątrz kawiarni, w której odbywało się spotkanie na temat wolności słowa, w którym uczestniczyli artysta, autor głośnych karykatur proroka Mahometa z 2007 roku, Lars Vilks, i ambasador Francji w Danii. Napastnicy oddali około 40 strzałów. Uczestnikom spotkania nic się nie stało. Trwa pościg za sprawcami strzelaniny. Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy wieczorem zawiesili strajk, wracają w poniedziałek do pracy i czekają na obiecaną rezygnację prezesa JSW Jarosława Zagórowskiego. O losie szefa firmy ma zdecydować we wtorek Rada Nadzorcza. Premier Ewa Kopacz wierzy w jej instynkt samozachowawczy. Zgodnie z ładem korporacyjnym prezesa powołuje Rada Nadzorcza. Z tego co wiem, przedstawiciele tej grupy protestującej mają się spotkać również z Radą Nadzorczą. I jeśli ten plan ma być wdrażany, a powinien być wdrażany po to, żeby ta spółka funkcjonowała, no to myślę, że na tyle Rada Nadzorcza będzie miała instynktu zachowawczego, żeby rozmawiać w dobrym kierunku. Górnicy grożą, że jeśli ich postulat odwołania prezesa Zagórowskiego nie zostanie spełniony, wznowią protest, który trwał od 28 stycznia do wczoraj. Sam prezes zadeklarował wczoraj, że odejdzie, jeśli górnicy wrócą do pracy i przyjmą negocjowane przez prawie 20 godzin porozumienie. To porozumienie ma przynieść 400 milionów złotych oszczędności, informuje pełnomocnik rządu do spraw górnictwa Wojciech Kowalczyk. 300 milionów to jest ten pakiet podstawowy, co najmniej 100 milionów to są dodatkowe oszczędności wynikające z wprowadzenia 6-dniowego tygodnia pracy. Porozumienie podpisano wczoraj. Wypłata czternastek będzie uzależniona od wyniku finansowego spółki. 14 pensji nie dostaną pracownicy administracji. Na kilka godzin przed wejściem w życie rozejmu na wschodzie Ukrainy telefonicznie rozmawiali Angela Merkel, François Hollande i Petro Poroszenko. Uznali, że wszyscy uczestnicy mińskich rozmów, w tym Rosja, powinni wziąć na siebie odpowiedzialność za realizację ich ustaleń. Prezydent Ukrainy ostrzegał kilka godzin temu, że jeśli rozejmu nie będzie, będzie stan wojenny. Petro Poroszenko powiedział, że są tylko dwie możliwe drogi: wstrzymanie ognia i powrót do normalnego życia, albo eskalacja konfliktu, który może rozszerzyć się na cały świat. Cały czas liczymy na zwycięstwo zdrowego rozsądku nad chorobliwymi imperialistycznymi ambicjami i że ten, kto kiedyś pozwolił na rozpoczęcie działań wojennych w Zagłębiu Donieckim, nareszcie się opanuje i nakaże wstrzymanie ognia. Zacięte walki toczą się o Debalcewo i okolice Mariupola. W ciągu doby zginęło 7 ukraińskich żołnierzy, 23 zostało rannych. Stany Zjednoczone potwierdziły, że jest tam rosyjski sprzęt wojskowy, a na granicy Rosjanie koncentrują dodatkowe siły. Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony twierdzi, że kilka niewielkich taktycznych grup rosyjskiego wojska przekroczyło granicę koło Nowoazowska. Ich zadaniem jest pomoc separatystom pod Mariupolem. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I na koniec zaglądamy w góry, konkretnie do Kamiennej koło Nowego Sącza, gdzie trwa akcja Bezpieczny Stok. Ratownicy TOPR-u i GOPR-u przypominają o zasadach kodeksu narciarskiego, prowadzą pokazy sprzętu do ratowania turystów, szkolenia lawinowe, ale przede wszystkim zachęcają narciarzy do noszenia kasków. Trzeba mieć kask, dobrze zapięte buty, narty dobrane do wysokości. No i trzeba uważać, bo można się też wywrócić łatwo. Ja sama się w tym roku zaczęłam uczyć, także wiem, że trzeba chronić głowę, kolana, łokcie, wszystko, bo początki są trudne. Najpierw nogi, tak? Klemens Gąsienica,

że kochasz, znów dodasz niestety. I że jak jesteś ze mną, to tak naprawdę nie ty. I zanim mnie poznałaś, miałaś plany stąd uciec od. Cały nasz związek, to tak w skrócie. I smutna jest ta pusta strona łóżka, bywa zimna. Ta jedyna naprawdę niewinna. Ciekawe jak z kimś innym ci się śpi. I czy twoje motyle w brzuchu to ćmy. I nie spytam czy jest lepiej, czy o to chodziło, albo po co to było. I czy znalazłaś miłość i ogólnie jak ci tam właściwie idzie. Bo po co tu pytać, przecież widzę. Jedno pytanie, jak umiesz ogarnąć całość. Co tak w sumie się z nami stało. Twój wybór to ty, bo tu nie ma już my. A teraz moje motyle w brzuchu to ćmy. To nie motyle, to ćmy. To nie motyle, to ćmy. To nie motyle, to ćmy. To zwykłe ćmy. Ćmy. Ćmy. Posłuchaj, to do ciebie. I mógłbym powiedzieć, że miło cię widzieć, ale jakoś mi to dziś nie idzie. Co? Mógłbym powiedzieć, miło cię było znać, ale chwilowo to nie mogę wstać. Ej, mógłbym powiedzieć, że miło cię widzieć, ale jakoś mi to brucha nie idzie. I mógłbym powiedzieć, miło cię było znać, ale za bardzo najlałbym być stać i się pożegnać. Tak. Witam serdecznie, Kuba Różyło. Jest sobota, godzina 18. Przyszła pora na porcję polskiego hip-hopu w radiowej Trójce. To jest audycja Tony z Betonu, właśnie dotycząca polskiej muzyki rapowej. Dzisiaj będzie parę słów o ciekawych publikacjach na temat hip-hopu, ponieważ ukazały się dwie bardzo interesujące książki. Również będzie można dzisiaj wygrać nagrodę w audycji, ponieważ mam do rozdania podwójną wejściówkę na koncert, warszawski koncert, który już za tydzień, legendarnej szwedzkiej ekipy Loop Troop Rockers. Ale najpierw chciałem dać przemówić muzyce i za nią podążyć. Wyszperałem parę dni temu taki utwór Ćmy, który przed chwilą słyszeliście, autorstwa rapera S2 z Białegostoku. To nie jest zbyt znany utwór, ponieważ i sam S2 od pewnego czasu nie jest aktywny na scenie hip-hopowej jako raper. Bardziej on teraz działa jako DJ u siebie w Białymstoku. Duża to jest strata dla polskiej sceny hip-hopowej, przynajmniej jeśli chodzi o stronę tekstowej, bo nie jest to może raper o wybitnych możliwościach wokalnych, ale bardzo interesujący tekściarz, swego czasu działający w takiej ekipie Wiesz o co chodzi. To w latach 2004, 5, 6 była taka jedna z najbardziej wiodących, najbardziej znanych truskulowych, podziemnych ekip hip-hopowych. Z niej również wywodzi się dużo bardziej teraz znany raper Tetris, który dalej święci sukcesy na polskiej scenie hip-hopowej. Szkoda bardzo, że S2 już nie rapuje, ale znaczy inaczej, on nie zakończył kariery, ale coraz rzadziej jakieś rzeczy od niego się ukazują. Jeżeli dowiem się o jakichś nowych, to na pewno będę je tutaj przybliżał. Ten utwór był w takiej konwencji dookoła bluesowej, powiedzmy, więc postanowiłem sobie, odsłuchując go w domu, że pójdę za ciosem i znajdę coś w podobnym klimacie. Myślę, że takim utworem może być Lód w sercu. To jest utwór pochodzący z płyty Zamach na przeciętność, a właściwie z takiej jakby płyty odrzutów, czyli nieładnie mówiąc, czyli drugiej płyty, która była dodawana tylko tam przy specjalnych okolicznościach, przy specjalnym zamówieniu, ale to jest typowy zabieg dla rapera Mesa, ten typ Mes, bo to właśnie jego utwór i jego album. On często w taki sposób wydaje płyty, że jest CD podstawowe, a oprócz tego dołącza jeszcze drugie CD, które tam tylko w niektórych wypadkach można otrzymać. Więc teoretycznie jest to numer, który nie zmieścił się na płycie, natomiast jeśli chodzi o jego poziom artystyczny, to na pewno nie odstaje od tego, co znalazło się na podstawowym krążku. No i tak jak mówiłem, lekko bluesowy klimat, kolejne nagranie właśnie w takiej aurze, teraz w tonach z betonu. Lód w sercu, ten typ Mes. Zachęcam do wysłuchania. Knajpa z takich, co średnio zjesz. Nikt cię nie zaczepia, możesz pić za trzech. Kucharz kończy pracę, rzucając mięsem olewa, że spadło na ziemię i podtruło klientkę. Posiłek w takim miejscu to strzał w stopę. Ja tylko tam piłem, szkicując tę zwrotę. Widzę, siedzi chłop, chleje non-stop. Nagle w jego świat wkracza banda idiotek. Zbłądziłem nocą w tym nudnym mieście. Coś tam szczebiocą, ej no lalki weźcie. Patrzcie na tego dziada, co za lump. Mój brat takich okrada i leje ich w dziób. Życie ci nie wyszło, jak śmiesz się gapić. Po roku na siłowni mógłbyś się ze mną napić. Ewentualnie dziadu, znaczy drinka postawić. Brak woli, lud w sercu. Tak boli, tak boli, ale nie myśli o tym samym. Ha, ducha, ducha jest na miejscu. No, Bóg dał mu jeszcze wybór, talent lub normalność. Niepotrzebne skreślić albo w łeb przepalnąć. Barman mówi mi, nie wiesz kto to jest. To był as wśród puzonistów, grał jazz. Widzę jego oczy, jeszcze groźnie łypią. Ma wygniecione ciuchy, stary szwajcarski sikor. Dzieci, mówi do Six. Dziewczynki, stąd widzę wasze pryszcze, choć nie wziąłem pingli. Stąd widzę odrosty i makijaż. Zdarza mi się widzieć graffiti, ale nigdy na twarzach. Nagle brat lub inny rycerz zakonu, trzech pasków i kubełkowego tronu wpada za drzwi, nie pytaj co było dalej. Jazzmanowi nie pomógł talent. Dawno temu Bóg zostawił go jak szkic, rycinę. A ten wypełnia swoje kontury klinem. Brak mu silnej woli, w sercu nosi lód. Zawsze będę go szanował, chociaż znów padł w cuk. Zawsze będę go szanował, bo sprawdziłem jak grał, kiedy jeszcze był zdrów. Brak silnej woli. On nie chce myśleć o tym wcale. Wypracował w sobie, bo Bóg dał mu jedynie talent. Ten typ Messi i utwór Lód w sercu. Ostatnio przed dwoma tygodniami odbył się roast tego typa Messa. Roast to jest takie ciekawe wydarzenie, które przybyło do nas zza oceanu wraz z modą na stand-up, czyli taką nowoczesną formę kabaretu, komedii, i właśnie roast jest jedną z odmiany owego stand-upu. Polega to na tym, że znana persona jest obrażana na scenie przez grono komików tudzież zaufanych swoich jakichś wybranych znajomych, którzy zostali zaproszeni do tego wydarzenia, a na końcu ona wchodzi na scenę i odpowiada wszystkim. Oczywiście wszystko odbywa się w przyjacielskiej atmosferze, mimo że tam ludzie obrażają się i głównego bohatera i nawzajem, to oczywiście robią to w ramach konwencji. Podobno ten roast był średni, tak ja osobiście nie udałem się, nie było mnie w Warszawie, natomiast słyszałem opinię, że średnio to wyglądało, natomiast czekam na materiały wideo, bo podobno mają się pojawić. Zresztą zderzenia stand-upu polskiego, który rozwija się teraz dynamicznie, i hip-hopu, który już w Polsce od kilku ładnych lat, kilkunastu, ma się bardzo dobrze. Coraz częściej dochodzi do współpracy między tymi dwoma zjawiskami. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to w środę w klubie komediowym, najbliższą środę, odbywa się w Warszawie taka impreza, bitwa freestyle'owa, która jest typową konwencją dla hip-hopowców, raperów, ale ona odbywa się w klubie komediowym i walki będą toczyć na tą konwencję rapowania w formie improwizowanej, będą walczyć komicy, więc może to być ciekawe wydarzenie. Ja też tam się pojawię gościnnie, ponieważ jakieś doświadczenie freestyle'owe mam i może będę mógł jakoś pomóc. No w każdym razie to tyle, jeśli chodzi o roast. Jeszcze dzisiaj będę mówił o styku hip-hopu z zupełnie inną konwencją, ale też bardzo interesującą. Teraz natomiast chciałem pójść dalej z wątkiem bluesowym, tak go nazwijmy, takie dwa utwory umownie przedstawiłem na początku. Tak się ciekawie składa, że już je miałem wybrane na dzisiejszą audycję, kiedy to w czwartek spotkałem na imprezie w Warszawie rapera Blaze'a. Blaze to jest raper pochodzący z Wrocławia, mieszkający we Wrocławiu, robiący taki właśnie wychillowany hip-hop, oparty w dużej mierze na inspirację G-Funkiem, czyli rapem z Kalifornii, rapem lat 90. z Kalifornii. I on w zeszłym roku nagrał album, przegapiony album Grill Funk Blues. I w związku z tym chciałem pójść za ciosem i zaprezentować wam utwór z tego materiału. Co prawda pojawia się nazwa Blues w tytule albumu, ale akurat utwór, który chciałem wam przedstawić, bardziej jednak przywołuje skojarzenie właśnie Kalifornii i G-funkowego brzmienia. Gościnnie w tym utworze pojawia się Kuba Knap i Gruby Józek, to są dwaj młodzi raperzy z Warszawy. Jeszcze ciekawa historia, zanim utwór zaprezentuję. Ciekawa historia dookoła tego albumu. Otóż Blaze mówił mi, że bardzo zależało mu na tym, żeby dopieścić brzmienie tego krążka. Długo szukał miejsca, w którym to będzie brzmiało jak należy, w którym ludzie zajmą się tym tak, jak on to czuje. Był ze swoim materiałem w Madrycie, był w Londynie, był w Los Angeles. Nigdzie nie mógł znaleźć ludzi, którzy zrobią to tak, jak on to czuje. Aż w końcu w Nashville znalazł człowieka, który skumał, o co chodzi Blaze'owi, i zrobił to właśnie tak, że Blaze jest zadowolony z ostatecznych efektów brzmienia albumu. Teraz właśnie macie okazję sprawdzić próbkę tego. Nie błyszcz mi nazywa się utwór. Blaze, Kuba Knap, Gruby Józek. Nie mogę znieść głupich dziewic, czasu mi szkoda, lepiej się przejdę do zioma z placu Wilsona, odpalić krzanu słoik. Choć raz od wielkiego dzwonu czuję chęć, by klanu chamów bronić, i czasem tak mam brak manier dla pań. Ponoszę karę za to prawie na bank. Taranem kac, ale mam zasadę, żeby każdego kaca obracać w kawałek. Znałem tą jedną, która dzwoniła za często, słyszałaś na pewno. I jak chcesz, to pij ze mną wróć, ale pamiętaj, albo mózgu trening, albo mięśni Kegla, jedno z dwóch. Bo nie ufam ideałom, jakbym znalazł doskonałą, to by mi nie stanął pewnie, albo by się okazało, że to brednie. Tak myślałam. Nara, idę się zajarać z Blaze'em. Ciąga ręką włos, los pokarał mnie strasznie, by porozmawiać z nią. Wziąłem, czekałem na taksę, się przyczepiła z boku. Towarzystwo chciała poznać, trochę podgrzać na nas cios. Odpuści mała, mała, gdzie twój dowód? Bo niby trochę rap, piwo, wracaj do domu. To nie odpuszcza dalej, że ma trochę koleżanek. Prost, kawa na ławę, że można by zaszaleć. Ściana daj to, zarży klasz. Podstawowe instrukcje dla damy w opach. Bawicie się jak damy, jak damy, damy dacie. Nie wchodź tam i wrogie, buźcie same na chacie. Bo nienawidzę takich koncertów, jest mnóstwo przypadkowych osób, fajnie jest. Wolę jak gramy sami, bo grill funk to jest nisza. I wtedy nic nie błyszczy, co rap to obyczaj. Wpada w skraje kek, aloha grill i bimberek jest. Jak piwo i rum, jak plus i chest. Niby na chwilę się zabawić chce. I nic ona rap, a ilu ją raz nam. Rzeczowo się dzieli, jak rzecz to fakt. Jak Bóg się stara, jak kiep to bojara. By nie ta pala, niech spływa sama. W stolicy chciała łamać szyb i chcę bezpośrednio moich dziewięć cyf. Nie słyszę, schodzę, rzecz nie unikam. To ledwo odeszła i znowu się wita. Bardziej natrętna niż ja w sprawie fitów. Abonent zastrzeżony, łap młodych wilków. Ona chciałaby zabłysnąć mi w oczach. Miła nie do kazu, idź błyszczeć na blokach. Tyle, nie błysz mi, yeah. błysz mi tyle, tyle, nie błysz mi tyle, tyle, nie błysz mi, nie, nie błysz mi tyle, tyle, nie błysz mi tyle, tyle, nie błysz mi tyle, tyle, nie błysz mi, nie. Blaze, Kuba Knap i Gruby Józek w refrenie. Nie błyszcz mi tyle, utwór pochodzący z Grill Funk Blues, album pierwszego z wymienionych raperów, czyli Blaze'a. Teraz chciałem przejść do wątku, który zapowiadałem, czyli do ciekawych publikacji, książek o polskim hip-hopie, które właśnie się ukazały. Dwie takie publikacje w ostatnim miesiącu. To całkiem niezły wynik, zważywszy na to, że chyba przez ostatnie 20 lat tyle się nie ukazało dobrych publikacji o polskim hip-hopie, ale jednak widzimy, że zmienia się to, że też podejście choćby państwa polskiego, ponieważ oba te tytuły wyszły pod egidą Narodowego Centrum Kultury. Narodowe Centrum Kultury zainteresowało się hip-hopem i zdaje się, że to była dobra decyzja dla nich, ponieważ tytuł Antologia Polskiego Rapu świetnie schodzi, jest naprawdę duże zainteresowanie dookoła tej pozycji. Można ją teraz ściągnąć za darmo z internetu w formacie PDF i już chyba z 15 tysięcy pobrań po pierwszych dniach, kiedy była okazja je ściągnąć, można już taki wynik osiągnął licznik ściągnięć. Analogia polskiego rapu, tak nazywa się ta publikacja. Autorami jej są Marcin Flint, który gościł miesiąc temu w Tonach, Dominika Węcławek, Tomasz Klejf, Kamil Jaczyński i Andrzej Cała. Cała piątka autorów to są ludzie związani z hip-hopem od lat, dziennikarze, aktywiści, też no raperzy, bo Tomek Klejf to także CNE, także naprawdę ludzie ze środowiska, którzy mają bardzo dużą wiedzę. To też jest to antologia przygotowana w sposób kompetentny. 50 profili najbardziej znanych polskich raperów, 200 subiektywnie wybranych najważniejszych utworów, również posłowie DJ-a 600V i wywiady. Tutaj nieskromnie przyznam się, że jest też wywiad ze mną na temat kultury hip-hop w Polsce i jej współczesnego kształtu. Oczywiście można mieć parę zastrzeżeń tej publikacji, jak zawsze w takim wypadku parę osób się nie dostało. Ja bardzo ubolewam, że tam nie ma notek o takich raperach jak Vankey, Jimson czy Duże P. No ale też rozumiem, że 50 profili to jest dosyć mało jak na to, jak duża jest polska scena, jak wiele osób wartościowych osób się przez nią przewinęło i kogoś autorzy musieli wedle swojego mniemania usunąć. W każdym razie, abstrahując od tych naprawdę niedużych zastrzeżeń, trzeba powiedzieć, że jakość tej pozycji jest bardzo wysoka i polecam się z nią zapoznać, tym bardziej, że można ją ściągnąć za darmo z internetu, tak jak mówiłem. Między innymi pojawia się również w tej antologii wywiad z Kazikiem o początkach hip-hopu. Między innymi jest tam dyskusja o tym, czy Spalam się, czyli album Kazika z 91 roku, to jest płyta hip-hopowa czy nie, ponieważ do dzisiaj toczy się dyskusja, czy to nie był aby przypadkiem pierwszy rapowy album w Polsce. Skoro już ten wątek się pojawił, to może zaprezentuję teraz utwór pochodzący właśnie z tego albumu. Ewidentnie jest to utwór rapowany, więc ja tutaj chyba rzeczywiście też stanąłbym po stronie ludzi mówiących, że to jest pierwszy album, który rap w Polsce zawierał. Kazik i dziewczyny z albumu Spalam się, a ja jeszcze przypomnę, że możecie do mnie pisać SMS-y pod numer telefonu 71335. Odczytuję je do końca trwania dzisiejszej audycji. A teraz już oddaję głos Kazikowi Staszewskiemu. Ja spotkałem ją wczoraj w barze koło kina. Patrzę, ale wspaniała dziewczyna. Absolutnie wmurowany stałem, nie wiem, dwie minuty. Aż piwo ze szklanki polało się na buty. Próbowałem sobie wszystko to jakoś wytłumaczyć, że zaistnieć chciałbym dla niej i coś dla niej znaczyć. Pomyślałem, że podejdę i spytam się o to. Wiesz, i cała reszta coś jak to. Ja wiem, że czasem są upadki i wzloty. Dziewczyny to nic więcej jak tylko kłopoty. Ja wiem, że czasem są upadki i wzloty. Dziewczyny to nic więcej jak tylko kłopoty. Moja starsza siostra mówi: nie zadawaj się z lujami. Moja młodsza siostra, po nocach z bambrami chodzą ludzie dookoła. Jakież to są brudne świnie, jakie bzdury wygadują o poznanej tej dziewczynie. Myślę, tak to bywa, kiedy ktoś zazdrości, kiedy brak mu jego własnej miłości. Ale jej nie zaszkodzi żadne obce zło. Wiesz, i cała reszta coś jak to. Ja wiem, że czasem są upadki i wzloty. Dziewczyny to nic więcej jak tylko kłopoty. Ja wiem, że czasem są upadki i wzloty. Dziewczyny to nic więcej jak tylko kłopoty. I gdy w końcu odprowadziłem ją pod sam dom, tam na dole całowałem ją długo i dłoń. Wędrowała moja w górę, w dół, na boki i wzdłuż. Byłem tak napięty i nagle już stało się to, co miało się stać. Dopiero w jej mieszkaniu, no szarruch mać. I gdy ona do mieszkania swego szła wolnym krokiem, jacyś leszcze obili mi ryja pod jej blokiem. Ja wiem, że czasem są upadki i wzloty. Dziewczyny to nic więcej jak tylko kłopoty. Ja wiem, że czasem są upadki i wzloty. Dziewczyny to nic więcej jak tylko kłopoty. Mój kolega z filozofii mówi, że ona się stara, że zarabia co nieco i że ma jaguara. Ale słuchaj, przecież pracy trudno jest miłością zgodzić i dlatego ona rzadziej może do mnie przychodzić. Na kolację w późny piątek ją zaprosiłem, dużo zjadła i wypiła, a rachunek ja płaciłem. Potem gdy wyszliśmy na dwór, ja spojrzałem ze zdziwieniem. Samochód okradziony, na siedzeniach kamienie. Ja wiem, że czasem są upadki i wzloty. Dziewczyny to nic więcej jak tylko kłopoty. Ja wiem, że czasem są upadki i wzloty. Dziewczyny to nic więcej jak tylko kłopoty. Ja spotkałem ją wczoraj w barze koło kina. Patrzę, ale wspaniała dziewczyna. Absolutnie chmurowany stałem, nie wiem, dwie minuty. Aż piwo ze szklanki polało się na buty. Próbowałem sobie wszystko to jakoś wytłumaczyć, że zaistnieć chciałbym dla niej i coś dla niej znaczyć. Pomyślałem, że podejdę i spytam się o to. Wiesz, i cała reszta coś jak to. Ja wiem, że czasem są upadki i wzloty. Dziewczyny to nic więcej jak tylko kłopoty. Ja wiem, że czasem są upadki i wzloty. Dziewczyny to nic więcej jak tylko kłopoty. Myślałem, że podejdę i spytam się o to. Wiesz, i cała reszta coś jak to. Ja wiem, że czasem są upadki i wzloty. Dziewczyny to nic więcej jak tylko kłopoty. Prehistoria polskiego hip-hopu, polskiego rapu właściwie. Spalam się i to album z 91 roku, utwór Dziewczyny. Oczywiście Kazik, myślę, że przez wszystkich słuchaczy doskonale znany. Możliwe, że pierwszy raper w Polsce. Jeszcze to trochę kulało, rymy nie były najwyższej jakości, flow też nie ten, ale coś już zaczynało się dziać. Oczywiście do tego albumu wielokrotnie raperzy nawiązywali, do utworu Dziewczyny, choćby taki utwór nawiązujący powstał Wiem Wiem, autorstwa Tedego, pochodzący z Notesu. To jest album z 2004 roku. Również Abradab zwrotkę w utworze Szukam Cię pod swój rytm zaczął, ja poznałem ją przy barze, czyli w taki sam sposób jak Kazik, jedną ze zwrotek w Dziewczynach. Teraz chciałem, kontynuując wątek antologii polskiego hip-hopu, chciałem zaprezentować wam rapera, który jeszcze nie gościł na łamach Tonów z Betonu, a jest to raper i album, który teraz zaprezentuję, jest to moim zdaniem najlepszy album w historii polskiego rapu, czy może mój ulubiony album, bo to tak to chyba lepiej powiedzieć. Chodzi mi o Ace'a. Otóż w antologii polskiego rapu również Ace ma swój opis i tam pojawia się wypowiedź dawno nigdzie niewidzianego i niesłyszanego Ace'a, że cały ten album napisał ucząc się, mając 19 lat, ucząc się do matury. I strasznie mnie to uderzyło, ponieważ nie zdawałem sobie sprawy, że Ace był aż tak młody, kiedy pisał ten album. Dziś naprawdę wydaje mi się to niesamowite, że można nagrać tak dobry krążek, będąc tak młodym człowiekiem. I nie chodzi o to, za chwilę się przekonacie, nie chodzi o to, że to jest raper, który przemyca jakieś niesamowite, błyskotliwe nawiązania, czy mówi niesamowicie mądre i dojrzałe rzeczy. Bardziej chodzi o dojrzałość w kreowaniu stylu, o to, że tak młody człowiek dokładnie wiedział, co chce osiągnąć i udało mu się to, bo album Gdzie jest Ace z 2003 roku dziś jest naprawdę, mógłby się ukazać w tym roku i na pewno nie odstawałby ani poziomem, ani tym

Tomasza Kukołowicza. Jest to studium porównawcze filomatów Polskiego Tajnego Stowarzyszenia Studenckiego, które powstało w 1817 roku z inicjatywy m.in. Adama Mickiewicza i współczesnych polskich raperów. Jak tutaj podaje informacja prasowa, jest to książka, jest to niezwykła rozprawa naukowa, której zaplecze teoretyczne stanowią teorie socjologiczne, antropologiczne, lingwistyczne i kognitywistyczne. I rzeczywiście, muszę powiedzieć, że na razie jestem w połowie tej pozycji, natomiast chyba jeszcze tak zaawansowanego naukowo, tak wnikliwie pod kątem naukowym badającego polski hip-hop dzieła w Polsce nie było, więc tym bardziej jest to interesujące i ciekawe. Ja zatrzymałem się, czy przeczytałem ostatnio rozdział, w którym autor zastanawia się, czy rap jest bardziej muzyką, czy poezją i przedstawia argumenty za różnymi stronami tego sporu. Naprawdę jest to fascynujący rozdział. Oczywiście jest to dyskusja czysto akademicka. Dla słuchaczy hip-hopu nie ma to większego znaczenia, ale jeżeli ktoś chciałby wniknąć właśnie od strony naukowej w kwestię hip-hopu, rapu, tego jak on powstaje, jak funkcjonuje, to naprawdę jest to bardzo interesujący wątek. W dogłębnej analizie rymotwórstwa polskich raperów autor przyjrzał się m.in. refrenowi utworu Friko. To jest utwór takiego zespołu Gramatik pochodzącego z Warszawy. Właściwie w 3/4 z Warszawy, ponieważ jeden z raperów aż był z Konina. I jest to utwór, który z pewnością słyszałem kilkaset razy, jeżeli nie więcej, ponieważ jest to naprawdę jeden z takich sztandarowych utworów polskiego hip-hopu, a nigdy nie zwróciłem uwagi na to, jak ciekawie jest on stworzony, jak niestandardowy ma układ rymów w refrenie. I rzeczywiście tutaj pan Kukołowicz to ciekawie przeanalizował, rozpisując, jak to wygląda na papierze, te rymy. One się zdarzają, na początku jest rym na końcu pierwszego wersu, nagle się rymuje do niego połowa drugiego wersu, ostatnie słowo drugiego wersu rymuje się z pierwszym słowem trzeciego. Na papierze wygląda to bardzo dziwnie, a jednak w kawałku brzmi ciekawie. Także teraz chciałem wam zaprezentować utwór Friko. To jest bez wątpienia, tak jak mówiłem, sztandarowe nagranie polskiego hip-hopu, jedno z najważniejszych, najgłośniejszych w jego historii i na pewno też znalazło się w antologii polskiego hip-hopu. Friko, zespołu Gramatik z albumu Światła Miasta, to jest 2000 rok. Nie. Wielu się wyprze w manii undergroundu. Porówna tych, co mają ją do boys bandu. Ale spoko, powoli trzymam ją darmo. Pytasz, skąd mam ją? Za to, że do bitu rym ja dam go samplom, czy jakoś im dam bez samplera. Pytam teraz, wiesz, gdzieś kres jest możliwości komputera. Pytaj swojego producenta o to. Głośnik to cel, droga to jest walizka z forsą. Ale forsa czysta, w którą wkładamy serce. Ten hajs to litry potu na każdym koncercie. To studyjna duszność, to mikrofon rozpalony. To kartek tony, nieraz ucieczki ze szkoły. To setki godzin w pociągach, gapiąc się w szybę. To praktyka i ćwiczenia kartka i wolne style, by potem rym do bitu ożył my. Jak juczne woły harujemy, ty kupujesz płyty i płacisz za to, że my wkładamy w to pracę. Za każdy moment, gdy w MPC uderzają nu na palce. Wielu mówi, pieniądz brudzi i rap fortuny rosną, ale tylko tych, co przy trakach myślą skarbonką od co. A ja z czoła ocieram pod co. Na kartkę spada, gdy kolejne wersy piszę nocą. Jutro na koncert zagram, wypłatę dostanę. Będzie na nowe nagranie, zapłacę czynsz za mieszkanie. Dziwisz się? Nasza praca to rymy i bity. Kupujcie polskie rap płyty. Rozwój kosztuje, to nie sklep wolnocłowy. Każdy wers nowy, każdy beat i scratch. Lecz wielu jak sądzę, myślisz, że błądzę. Pamiętaj, że tylko środkiem do celu są pieniądze. Ile kasy chłopaki zgarnęli na płycie. Pewnie bawią się gdzie indziej, na podwórku ich nie widzę. Ale tak myślą ci, co nie widzą nas wcale. Myśli licznym arsenałem przed siebie wytrwale. Wielu myśli, że raperzy w Polsce jeżdżą betami. Ten biznes kojarzy ze złotem i łańcuchami. Jednak większość z nas ozdabia swój świat samplami, szeszczącymi płytami, świat komentując rymami. Chciałbym, żeby kasa wypychała moją kieszeń. Ze sklepu Yamahy wyniósłbym wszystko, co najlepsze. Przede wszystkim robię muzykę, a potem myślę, jak będzie musi to brzmieć, jaką na tym zrobię forsę. Każdy z nas jest artystą, ale również człowiekiem. Przecież dziecka nie nakarmię kiedyś wdychanym powietrzem. Jeść musi każdy i ja mam też swoje potrzeby. Droga do ich spełnienia, dla mnie przegrzane sampery. Tyle pracy i wrażeń. Rap biznes to spełnienie marzeń. Najpierw piszę rymy, później stoję w kolejce po gazy. Wiesz, nic za fiko. Rozwój kosztuje, to nie sklep, wolno słowy. Każdy wers nowy, każdy beat i scratch. Leć, wielu jak sądzę, myśli, że błądzę. Pamiętaj, że tylko środkiem do celu są pieniądze. Rozwój kosztuje, to nie sklep, wolno słowy. Każdy wers nowy, każdy beat i scratch. Leć, wielu jak sądzę, myśli, że błądzę. Pamiętaj, że tylko środkiem do celu są pieniądze. Gramatik, czyli Eldo, Jotuze i Nun, jeszcze Ash był w tej ekipie, natomiast w tym utworze się nie pojawił. A możliwe, że jest to najsłynniejszy utwór w historii tego zasłużonego dla polskiego składu, jakim jest zespół Gramatik. Chciałem wam przypomnieć o tym, czy przypomnieć, mówiłem o tym na początku, że mam do rozdania wejściówkę na koncert Loop Troop Rockers, szwedzkiego kolektywu bardzo popularnego w Polsce, świetny, klasyczny hip-hop. Odbędzie się 24 lutego w klubie Proxima. Bilety są dostępne w przedsprzedaży, a u mnie możecie wygrać wejściówkę. Myślałem teraz przed chwilą o tym, jak mógłby wyglądać konkurs. Skoro są walentynki, to pomyślałem o takim słynnym utworze Loop Troop traktującym o wspaniałej kobiecie. Właściwie jest to numer solowy Promo, czyli lidera Loop Troop, ale znajdujący się właśnie na albumie całego kolektywu. No i tam... I tam jest taki bardzo charakterystyczny dwuwers w pierwszej zwrotce. Nie będę mówił specjalnie tytułu utworu, ponieważ wszystko można teraz wygooglować łatwo, więc chciałbym, żeby chociaż było troszkę trudniej. Pierwsza osoba, która prześle mi dwuwers rozpoczynający ten utwór o pięknej, wspaniałej kobiecie Loop Troop, domyśli się, o jaki utwór chodzi. Jest to bardzo głośne nagranie. Jeżeli ktoś zna ten zespół, na pewno wie, o co chodzi. Ten wygra tę podwójną wejściówkę. Należy wysłać maila pod adres... jakub.różyło@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy wygrywa wejściówkę na Loop Troop w Proximie. Tyle jeśli chodzi o wątek raperów i filomatów, czyli książki pana Kukołowicza. Natomiast natchniony tym wątkiem poezji i hip-hopu, łączenia się tych dwóch konwencji, chciałem zaprezentować wam utwór rapera, właściwie dwóch raperów, którzy są kojarzeni właśnie z taką poetycką stroną hip-hopu. Jeden z nich to jest Kid, Wojtek Cichoń, od lat działający na polskiej scenie rapowej, ale raczej jako niszowa postać na tej scenie. Ale za to jest to raper, który zarazem jest jednym z bardziej docenionych polskich slamerów. Mówiłem wcześniej o roaście, o stand-upie, teraz właśnie chciałem powiedzieć chwilę o slamie. Slam poetycki, czyli oczywiście miejskie spędy poetyckie, na których poeci rywalizują między sobą i prezentują swoje wiersze. Niedaleko temu slamowi do hip-hopu w swoich źródłach, ponieważ też początkowo funkcjonowały one slamy w ramach nizin społecznych, a ich pomysłodawcą był robotnik z Chicago. I właśnie Kid jest taką osobą, która sprawdza się zarówno w rapie, jak i na scenie slamerskiej, chociaż chyba na tej drugiej jest bardziej doceniany. Jeśli chodzi o rap, to jednak to jest nisza. Teraz chciałem wam właśnie zaprezentować utwór Kida. Gościnnie pojawi się Faczyński. To jest raper, który kiedyś z Kidem tworzył skład Międzymiastowa i właśnie charakteryzowali się oni tym, że tworzyli taki rap przesiąknięty poetycką wrażliwością. Akurat ten utwór, który teraz usłyszycie, pochodzi z solowego wydawnictwa Kida z 2013 roku, album Rap i jego sobowtór, a utwór Runaway Slave dotyczący zniewolenia przez współczesny system, tak mówiąc pokrótce. Kid ma dwie pierwsze zwrotki, ale moim zdaniem akurat w tym utworze dominuje Faczyński, który trzecią zwrotką wchodzi i naprawdę jest to coś poruszającego. Tak bym to określił. Sprawdźcie sami Runaway Slave od Kida i Faczyńskiego. Współczesny niewolnik własnych blizn na nadgarstkach, bo kto mi udowodni, że to nie po kajdankach. W dorosłe życie falstart, wiesz, ciężko jest biec, mając między kostkami przywiązany liny metr, szukam tego korzeni. Jak niegdyś Alex Haley, trudno uciec z plantacji, kiedy łatwiej się powiesić na pętli. Śmiało, gałąź nie wytrzyma presji, ja wyjdę z tego cało. Na konto wpisz kolejny akt autoagresji. Wierz mi, nie piszę wierszy, to proste teksty o tym, jak być niepewnym, tak podnoszę się z gleby. Setki razy dajesz radę, kaskader. Jeśli sam tak potrafisz, mów mi Harry Houdini. Vibrawa, jak się uwalniam. Stagnacja społeczeństwa nałożyła mi kaftan bezpieczeństwa. Sprawdź, jak pałętam się skuty tym razem. Nie w łańcuchy, a po butelce wódki. Jesteśmy zwierzętami brodącymi za światłem. Kiedy któreś jakiś znajdzie, reszcie przegryzie gardziel. Tyle lat życia w stadzie, mam lekko tego dosyć. Od dzisiaj wilk stepowy sam goni po zdobycz. Zwykły więźni przeszłości, co śmieje się z historii. Czas i miejsce narodzin, to mój raj utracony. Panoptykon dla ubogich, ja koszmar dozorcy. By uniknąć kontroli, wypluwam teksty przez głośnik. To pobyt dożywotni, jedno z ostatnich życzeń. To włóż mnie między książki, których nigdy nie napiszę. Mija kolejny tydzień, a ty wciąż nie chcesz przyjść, czytam Brothers and Keepers. W mojej celi numer 3, by zliczyć na palce dni spędzone w izolatce. Nie starczy mi kończyn w całej kolonii karnej, opisanej przez Kafkę, zaakceptowanej przez to, że inercją reagujemy na okrucieństwo. Rzucam gęsto treścią, celując poza kraty, a na zewnątrz przemyci ją pod presją klawisz. Jestem niewolnikiem za kratami z liter. Wytatuowali me przedramię nipem. Kontrolują mnie pitem i uśmiechem mojej córki. Jedynym powodem, by świata nie rozkwitł. Czuję się jak w pasiaku w tej koszulce polo. Gdy na koszulce polo musi być logo polo. Pobudzają mnie kolą, zimną wodą ze szlauchu. Leją ponad im ciele, gdy nie wyrabiam standardów. Spacerniak ma kilka yardów, nie ma tu moich przyjaciół. Bo jestem niewolnikiem braku ruchu dla nich czasu od jakiegoś czasu. W więziennej bibliotece nie wertują już kartek, zgrubiałe przez pracę ręce. Oni ciągle chcą więcej, ja tylko chcę, żeby się chciało. I marzę nieśmiało, że podcinam gałąź, na której powieszą me ciało. Wśród cyfi liter jestem niewolnikiem. Kit i Faczyński, tak jak mówiłem, do tego drugiego moim zdaniem należy ten numer, wersy o tym, że kontroluje go społeczeństwo nipem i uśmiechem jego córki, naprawdę bardzo celne i ciekawe. Tyle jeśli chodzi o wątek książek, antologii i tak dalej. Na zwieńczenie tego wątku chciałem wam zaprezentować utwór, których jest pełno w hip-hopie, ponieważ jest to kultura celebrowania tego, co było, bardzo podchodząca z dużym nabożeństwem do nagrań starszych hip-hopowców, więc dużo jest utworów, które są poświęcone właśnie starym nagraniom, nawet Wienio i Kosi, dwóch słynnych warszawskich raperów, mają na swoim koncie dwa utwory w całości stworzone właściwie tylko z ksywek raperów ze Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo ciekawy pomysł. Natomiast ja chciałem inny utwór zaprezentować, ale w bardzo podobnej konwencji, Małpa i utwór Pamiętaj Kto, pochodzący z albumu Kilka Numerów o Czymś. Mam na taśmie lot versus hate od Brand Lubian i zawsze wrzucam do nas sprzęt, gdy się wyrzucam do imprezów. Get Free od Crustacean Bloom, Hardcore od Baby Grant, Chill Out, Ninja Tune, kocham Sugar Hill Gang. Po 25 latach wciąż szukam idealnego bitu jak Bambata. Wciąż słucham tych nagrań sprzed lata. Na trackach często słyszę MC starszych niż mój tata. Nie znam historię i dobrze wiem, że wtedy tu pierwsze tagi kreślił taki. Tańczyło Rocksteady Crew, pierwszy klub rozgrzewał Kołkla, Rocky, Cool Head. To dzięki nim mam dzisiaj tyle płyt na półce. To DJ Hollywood, Grandmaster Flash, ludzie z Zulu, Furious 5, Jazzy Jeff. Pamiętam old schoolu, wiem kim jest Cool Mode, Red Alert, serio. Pamiętam, gdzie jestem dziś i kto był tu przede mną. Nie musisz mówić mi, że pamiętasz, ja również pamiętam. Za każdym razem, kiedy mam Benifinę na 33 obrotach, to tej muzyce oddałem serce. Nie zapomnę podstaw, bo jej cenię. Nie musisz mówić mi, że pamiętasz, ja również pamiętam. Za każdym razem, kiedy mam Benifinę na 33 obrotach, to tej muzyce oddałem serce. Nie zapomnę podstaw, bo jej cenię. Mike D umierał w Kingston Bob. Jestem ten rocznik, co Randy MC, Kings of Rock, Dougie Fresh, LL Cool J, Curtis Blow, Lady Daddy, Radio If I Rule the World. Pamiętam BDP, Scott LaRock, KRS-One, The Bridge is Over. I to co mówiłem, Sushan, Rakim i Eric B, PMD, dobrze to znam. Prosto z Compton, NWA, Negas for Life mam. De La Soul is dead już od dawna. Me, Myself and I i kilka innych nagrań znam. Public Enemy, taka jest prawda. Jestem jak LL Cool J, bo nie mogę żyć bez radia. Chociaż tak jak Slick Rick czasem wkręcam bajki, to kocham dobry beat, tak jak Bismarck. I chciałbym być jak Paris Smith i Eric Sermon. Pamiętam, gdzie jestem dziś i kto był tu przede mną. Nie musisz mówić mi, że pamiętasz, ja również pamiętam. Za każdym razem, kiedy mam brzmię na 33 obrotach, do tej muzyce oddałem serce. Nie zapomnę podstaw, bo jej cenię. Nie musisz mówić mi, że pamiętasz, ja również pamiętam. Za każdym razem, kiedy mam brzmię na 33 obrotach, do tej muzyce oddałem serce. Nie zapomnę podstaw, bo jej cenię. Pamiętasz, kiedyś nas porównał życie do ich. My nie wiedzieliśmy wtedy, co to seksy używki. Snoop nie szastał flotą, był z nami Eric Wright, był z nami Tupac Chris. Nagrywał Ready to Die, wyszedł pierwszy u tanki, drugi Quick. Debiut Grave Digga, znam na pamięć cały Six Feet Deep. Znam na pamięć Reasonable Doubt. Mam w słuchawkach J. Mary J. Blige, Kenak The Hustler. Daję ten rap dla miasta jak Puraj The Stitchers. Chociaż topi się asfalt, ja wychodzę na ulicę i nieważne, czy szukam mnie z ghetto pod blokiem, jak BRT czy Bandit Queen, jak Loop True Brokers. Jestem traveling man jak Most Def. Po prostu marzę o Hondzie w garażu i o Hondzie na wosku. Kocham old school, new school. Ty daj mi słowo, że nie zapomnisz, kto tutaj był przed tobą. Nie musisz mówić mi, że pamiętasz, ja również pamiętam. Za każdym razem, kiedy mam brzmię na 33 obrotach, do tej muzyce oddałem serce. Nie zapomnę podstaw, bo jej cenię. Małpa i utwór o kultywowaniu wartości hip-hopowych, pamiętaniu o tym, kto był przed nami. A propos tego, kto był przed nami, kto był pierwszy, to napisał do mnie wiadomość pan Tomasz i przypomniał, że pierwszym rapowym albumem w Polsce był Franek Kimono. Rzeczywiście, tak też można na to patrzeć. Czasami taki pogląd się przewija. Ja chyba zbyt stanowczo powiedziałem, że ten Kazik był pierwszy. Zespalam się, ponieważ z nagrywaniem rapu jest trochę inaczej niż z lądowaniem na Księżycu. Trudno jednak powiedzieć jednoznacznie, kto był pierwszy. To wszystko jest płynne i umowne w pewnym zakresie. Słuchajcie, jeszcze tylko jeden utwór dzisiaj na koniec dzisiejszych tonów z betonu. Przypominam wam, że cała playlista, ponieważ dostaję wiadomości z pytaniami o poszczególne utwory, więc przypominam, cała playlista pojawi się na fanpage'u Tony z Betonu tuż po zakończeniu audycji. Będą tam tytuły utworów, nazwy artystów i płyt, z których pochodzą te utwory. A teraz na koniec chciałem wam zaprezentować młodego rapera z Częstochowy. To jest gość, o którym mówi się już od jakiegoś czasu. W zeszłym roku nagrał album Daleko Jeszcze, bardzo dobrze przyjęty przez krytykę. Sarius się nazywa. Za produkcję tego albumu odpowiada w całości OSTR i album został wydany przez Asphalt Records. Sarius może jeszcze nie jest takim gotowym raperem, kiedy porówna się go do Ace'a, który w wieku 19 lat napisał, gdzie jest Ace. Sarius jest trochę starszy i to jeszcze pewnie nie jest ten poziom świadomości artystycznej, ale ewidentnie jest to jeden z tych młodych wilków sceny hip-hopowej, na których warto mieć oko i za parę lat scena może należeć do niego. Widać błysk i talent w jego nagraniach i taki wigor pozytywny hip-hopowy. True New School nazywa się utwór, który teraz usłyszycie na zakończenie. Ja się żegnam, kłaniam nisko, Kuba Różyło, to były Tony z Betonu. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć. Papier. Kiedy stoję tu z bletką na łapie, jak ręką na mapie, ręce grzymarzę przez wyobraźnię, już nie tylko palcem. Podnięty tu w walce, nie szukam naprawdę. To fetysz jednakże, gdy wjeżdżasz tu z majkiem i z miną berserkera. Ale żału nie ma. Pożeramy młodych, jesteśmy jak trema. Pożeramy starych, jesteśmy jak schemat. Żremy się sami, jesteśmy jak chemia. Chodź na zegarkach, już druga jak flaszka. Ekipa jedna jak moja matka. A wódka jest złota, jak kostka jest prawda. Wódka mnie rap gra. Furia jak waska, skaczę do gardła, nie tykam bagna, nie będziesz mi klaskał. Ej, duch, za mnie rap, nie skończę na demona bank. Moją demoną jest demon jak strach, tu venom jest przemoc, nie będę się bał. Twoja przywózka jest tutaj żadna.